وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جانا tunaishia katika kauli yake wa kutubihi. Leo tunaendelea katika darasa la tatu katika nguzo za imani. Jana tulisoma al-iman billah, tulisoma katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, tukajifunza mambo manne katika misingi ya kumwamini Allah. Msingi wa kwanza, kuamini kuwepo kwake, vile vile kuamini rububia. Tulisema rububia maana yake kuamini kumpokesha swala, kumpokesha Allah subhanahu katika uumbaji wake na ufalme wake na uendeshaji wake, na vile vile kuamini kwa kuwepo wake katika ibada, kumpokesha katika ibada, na vile vile majina ya Allah subhanahu na sifa zake. Leo biidhnillah, tawfiki yake na msaada wake, tunaamini al-iman bil-rusul. Al-iman bil-rusul, kuamini kwa mitume. Katika al-iman bil-rusul tunaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma mitume ambao sadiqun, ni wa kweli, na vile vile musaddaqun, na wamesadikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa rusul, mitume, ni kiram, mitume watukufu, barara, waja wema. Na vile vile hao mitume wamefikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kaumi zao, na miongoni mwao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alisimama katika hija yake ya mwisho juu ya watu 100,000, akawafundisha mambo mbalimbali na hukumu mbalimbali. Tawatajia habari mbalimbali katika habari za dini, habari za akhira kadhalika. Kisha akawaambia, enyi watu, je, nimefikisha, nimetimiza, kamilisha ujumbe? Akasema naam. Akawa anaelekeza kidole chake ile samaa kuelekea mbinguni, kisha anasema allahumma ishhad, allahumma ishhad, kwa shahidi juu yao kwa mimi nimefikisha. Nabii sallallahu alaihi wasallam balagha risala, mfikisha ujumbe wa Mola wake, adda al-amana, na ametekeleza amana, kwa hiyo hakuna dhima juu yake siku ya kiyama. Pia tunaamini ya kwamba hao mitume ni wengi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an, minhum man qasasna alayhi, baadhi yao, miongoni mwao mitume ambao tumekutajia habari zao na majina yao, wa minhum man lam naqsus alayhi, na kuna wengine hatukutajia majina yao wala visa vyao wala habari zao. Kwa hiyo tunaamini kwamba kuna malaika, kuna mitume wametajwa ndani ya Qur'an, na kuna wengi hawajatajwa, lakini wale waliotajwa idadi yao, ustadh Abu Hambala, idadi ya wale waliotajwa katika Qur'an 25 na 6, 6 sio 6 kweli? Sana tayeb, tunaweza tukawataja hao 26, kila mmoja akamtaja mmoja. Naanza kwa shekhe, alafu namuomba Allah na naomba mmoja aweze kudhibiti majina. Jina lililotajwa lisitajwe tena. Naanza kwa Sheikh Abu Khalid. Adam. Nuh alayhi salam. Jina ambalo natajwa lisitajwe tena. Ustadhi Jirani. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe umekwenda kwa funga kabisa hili. Naam. Shuaib, mashaallah. Suleiman. Saidi. Isa, ahsante. Unashiriki Islam? Ah, bismillah. Ibrahim, ah. Ustadh, unaangalia nini? Usifanye ghish. Aliyasa. Mhm. Dhulkifl. Tibiri katika Dhulkifl. Nabi? Haa, Dhulkifl. Sama bitaji. Na khilafu baina al-ulama Dhulkifl Nabi. Au amemwakilisha Nabi. Al-muhimu imetajwa. Nuh, Nuh. Ayyub. Mpaka hapa ngapi? Kwa idadi ya? Yunus. Idris, mashaallah. Ha? Zakaria. Yaqub. Daud. Mashaallah, unakwenda kwa kasi. Shekhi. Sijui karibu na 15 wameshapita bado unafikiria. Nahisi kila ukikumbuka wana jina linachukuliwa. Tunakupa fursa ya kufikiria na ustadi. Mpaka sasa hivi ni ngapi? Samehani kidogo, hisabu watu haipendezi lakini. Ha? 16. Bado. Usa mitajwa? Kila mmoja na jina lake. Yusuf. Ismail. Hakutaa bila rija. Na mustaji. Kiriyo. Na. Hud. Yahya. Mitaji mimi? Harun. Harun mitajwa? Alhamdulillah. Hena rudi tena. Bado majina mengine haja. Ha? Ishaq, ahsan tahak. Suleiman. Saleh. Yaqub tayari. Isa tayari. Idris tayari. Al-Yasa' tayari. Ha? Ilyas, Ilyas. Kuna Ilyas na kuna Aliyasa. Nafikiri tayari majina. Almuhim ni majina 25 wote wametajwa katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu moja alitaja takriban majina 18. Qala subhanahu wa ta'ala katika surah Al-An'am الذين آمنوا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين إسماعيل واليسع ويونس ولوطة وكل من فضلنا على العالم ها وكم من الآن بيتاج وكتا سيم موجة طيب هاو متومن تناميني يقوم بموانزو هاو لناني أولهم نور sisi tukusudia ambaye tukusudia mitume wa jumbe wa kwanza katika hao mitume Nuh alayhi salam na wa mwisho wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ule alazm miongoni mwao ni watano ule alazm ni wale waliochaguliwa Allah subhanahu wa ta'ala akawachagua kuwa wenye nguvu katika subira, katika ulinganizi, katika daraja, katika khairi mbalimbali ni watano. Kwanza ha awwaluhum Nuh alayhi salam, thumma Ibrahim, kisha Musa, kisha Isa, na mwisho wao ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, subiri, uwe na subira kama walivyosubiri wale ulul azmi. Azmi tulisema wenye nguvu katika imani, katika da'wa, katika subira, katika mitihani, katika kheri nyingi sana. Allah subhanahu wa ta'ala achagua hao mitume watano kwa wana daraja kuliko mitume wote. Kwa hiyo mwisho wao ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hao mitume wote wametumwa kwa itikadi moja, aqida moja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna nahnu ma'ashirul anbiya, sisi kundi la mitume, ikhwatu li'allah, ni ndugu katika asli moja, ndugu katika baba moja, dinuna wahid, dini yetu ni moja, wa shara'i'una shatta, na sheria zetu ziko tofauti. Anakusudia sisi ni ndugu katika asli moja, katika baba moja. Nini maana yake? Wako wote wako pamoja katika tauhid, kila mmoja anasema subhanahu wa ta'ala, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وما أرسلنا من رسول إلا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هكون رسول هكون مجمع أبانا توم من الله إسبقونا لجميع واتو كتك لا إله إلا الله كتك كنفكيش الله كتك عبادة ووتن لما نمتنا سيما دينيتنا موجة يعني اتكاليتنا موجة التوحيد شريعة زيت زيكو تفوتي. Musa amekuja na sheria yake, Isa ana sheria yake. Katika sheria ya Isa, sheria ya Musa, wanadamu inajuzu kumsujudia binadamu. Wazazi wake Isa na ndugu zake wamemsujudia Musa, hapo mimi nakosea, nasema wazazi wake Yusuf wamemsujudia Yusuf na ndugu zake. Lakini katika dini ya Kiislamu, binadamu akimsujudia binadamu ni mushriki, tena shirki kubwa. Wazi ونتفوتيانا كفك شرية. قال سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل موجة كفك نيني تمام جالية أو نشرية شرية ياكنا في نبيل ننفو مواقع من الدواء. قال وباليوم الآخر نبي نبيل قواميني وصيف يموشو هنا ما يلزم مجينة كفك إلى السؤال لا الإيمان بالرسول الله يقول لك في شسيس. قال والإيمان باليوم الآخر نكو أميني كتك سيكو يمونشو نؤمن بكل ما أخبر الله بما يكون بعد الموت. كلا أن يتريو الله سبحانه وتعالى خباري كتك بعد الموت كتك خباري زي اليوم الآخر الآخر وانزي كبوري لعذاب القبر na neema katika kaburi na yale maswali ya kaburi na vile vile katika yaum al-akhir akhira na a'mal za siku za kiyama al-hisab hisabu katika yaum al-akhir na vile vile al-janna wan-nar na mengi katika yaum al-akhir. Bismillah, mtajie katika baadhi ya mambo ambayo yatafanyika katika siku ya kiyama ambayo ni wajibu yetu sisi kuliamini. Moja, الحساب ويسبيه وقت تسليك يا قيامة. قال سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما يكون حساب وقت تسليك يا قيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم نسيما من نوقش الحساب عذب أتكي فنيوه حساب كوكالي بس لازم تذبيه. والرسول صلى الله عليه وسلم نسيما ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. أقول يوتم ينبني موين ويسبقوا مولواك تزنقم زناي ليس بينه وبينه ترجمان hakuna mkalimani baina yako na baina ya Mola wako. Anaangalia katika upande wa kulia, fala yara illa ma qaddam, haoni isipokuwa yale aliyotanguliza katika amali. Anaangalia upande wa kushoto, haoni ila matendo yake. Fayanzuru tilqaa wajhihi, akiangalia mbele yake, la yara illa an-nar, haoni ila moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fattaqu an-nar, jiepusheni moto au jiepusheni moto, wala ubishiki tamra, angalau kwa kipande au nusu au baadhi ya tende, kwa kutoa sadaka fi sabilillah, ili Allah subhanahu wa ta'ala kulinde na moto jahannam. Allah tulinde. Sasa ustaz, zile amali za siku ya kiyama ziko nyingi. As-sirat, upanda juu yake, ahsanta, upanda juu ya sirat. Lakini kabla hatujaigusa sirat, kuna baadhi ya mambo kabla yake. Ya Abu Hamza, yani al-mizan, ahsanta, kuna mizan, sio mzani mmoja, la mizani, mzani kwa ajili ya akwali zako na mzani kwa ajili ya matendo yako mengine na mzani kwa ajili ya mwili wako. Katika itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, hivi vitu vitatu vyote vinawekwa katika mzani. Shahib shahidi wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yu'ta bil kafir min ahli dunya as-samin al-batin, au kama alivyosema katika hadith, kafiri nene mwenye mwili mkubwa anawekwa katika mzani, basi la yusawi, hatawi, hafanani mbele Allah subhanahu wa ta'ala katika uzito wake na mbao wa mbu. Mbao wa mbu una uzito kuliko mwili wake. Kwa nini? Kutokana na kufuru, naudhu billah, Allah tulinde, na dhambi. Hana nafasi, hana uzito wote, tofauti na almu'min ambaye amefanya madhambi, makosa mbalimbali, lakini alikuwa na kheri, ana wema fulani, makosa yake yamezidi. Anakuja siku ya kiyama, anapewa kitambulisho, imeandikwa katika kile kitambulisho, la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza sasa madhambi yake yote, amali zake zote zilizo katika upande, na la ilaha illa Allah katika upande. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fatatishu bi inna la ilaha illa Allah, kwanza kitambulisho pia unashuka chini na madhambi yote yanaruka. Hii ni maana yake, Allah anamsamehe kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Kwa hiyo kabla bado kuna mzani. Sasa yule ambaye mzani wake umekuwa mzito, fa ulaika humul muflihun, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, hao ambao watakaofaulu Allah kujalie kwa miongoni mwao. Waman khaffat mawazinuhu, na wale ambao mizani yao ikawa mepesi kama sisi. Au nasemaje Sheikh? Asije mtu akasema mimi mzani wangu mashaallah. La, wallahi mizani yetu sisi wote ni mtihani, kutokana na madhambi yetu na mapungufu yetu. Sasa tuna matarajio makubwa kwa rehema ya Allah. Amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, wamepata hasara katika nafsi zao. Tena anasema fi jahannama khalidu, katika jahannam. Wewe unapita siku ya kiyama, mizani wako umekuwa mepesi. Wallahi hii aya inatisha, inatisha kila yule ambaye ana moyo uhai na anafikiria na anajua anaangalia madhambi yake na matendo yake. Allah anasema khaffat, hakusema mzani wake ni mtupu kabisa, la, amesema ni hafifu. Kwa maana ana baadhi ya mambo ya kheri, lakini mzani dhaifu kabisa, huyu ni ana hasara, ni hatari pia. Nani anataja lango kwazi zile amali za siku ya kiyama? Ehe ustaz, al-ba'd, kuliwa baada ya al-maut. Ahsante, ehe ustaz, unachangia mengi. Naam ustaz, anna bado watu wanaelekea ustaz, ash-shafa'a, uombezi vile vile unafanyika katika siku ya kiyama. Al-malaika wanafanya uombezi, wal-anbiya wanafanya uombezi, bali ni mtu wa kwanza ambaye anaruhusiwa kufanya shafa'a na kuombea watu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya watu kusimama muda mrefu, alafu wanaanza kuhangaika kwenda kwa nabii fulani kisha kwa fulani kisha, kila wanapofika kwa nabii wanasema hapana, mimi sina, siwezi, nendeni kwa fulani, mpaka wanaishia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema hii ndio nafasi yangu, anaenda kusujudu chini ya arshi, anaweka paji la uso lake chini, alafu anaanza kumtukuza Allah, kumhimidi Allah, kumsabih Allah, kumwomba Allah, na Allah anamfungulia katika ile hali kwa unyenyekevu na khushuu na utulivu, na mpaka Rahman anamwambia ee Muhammad, nyanyua kichwa chako, alafu anamruhusu katika kufanya uombezi. Anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala jambo moja, aanzishe swala la hisabu. Basi hisabu inaanza. Ni hisabu wapi? Ehe, tutaje shafa'a. Nani naongeza? Al-hawd, birika la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla watu wajapanda juu ya sirat. Ulitaja sirat. Nani alitaja sirat? Kabla watu wajapanda katika lile daraja lililokuwa baina pepo na moto, na birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam limewekwa pembezoni mwa asira. Sasa wanakuja watu, na hao wote hakuna hata kafiri mmoja baina yao, wote ni muslimu, wote ni Waislamu. Kisha malaika wanaingia katikati ya watu, wanaanza kuwatoa baadhi ya watu, toka wewe, wewe toka, wewe pita, wewe usipite, wewe biidhnillah. Sasa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anawajua kwamba hao ni katika umma wangu, anawajua kwa alama za wudu, kwa nuru za wudu katika mikono yao, katika miguu yao, katika nyuso zao. Anasema ummati ummati, malaika Allah anamwambia innaka la tajri ma ahdathu ba'daka wal malaika, wanamwambia hujui hao wamebadilisha nini bana, wameghairisha, wamebadilisha, wamezusha. Mtu anasema umbali ulioje kwa wale waliobadilisha, wanatolewa kabisa katika ku huyo katika birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam, wananyimwa kabisa nafasi ya kufika. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja lile birika, anasema ma'uha ashaddu bayadan min al-laban, imeupe zaidi kuliko maziwa, ahla min al-asal, ni matamu kuliko asali, nini pia abyadu min al-laban, ahla min al-asal, man shariba minha sharbatan lam yadhma abada, atakayekunywa miongoni mwake au katika birika mara moja tu hawezi kupata kiu kabisa. Kizaluha adada nujumi saba, glasi zake, vikombe vyake katika wingi wake ni sawa sawa na idadi za nyota zimewekwa katika juu ya birika. Kaifia yake kwa ufanuzi Allahu alam, lakini sisi tunajua baadhi ya sifa zake. Kwa hiyo muumini wanapita kwa haraka, huyo anakuja, anakuja baada ya shida kubwa ambayo walikutana nayo katika kusimama kwa muda mrefu sana. Sasa wakinywa wanapanda haraka juu ya sirati, kila mmoja kulingana na matendo yake, kutembea juu ya sirati kila mmoja kulingana na amali zake. Na sirati madhaba mazalla, yani inateleza mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yamurru an-nasu fihi ala qadri a'malihim, watu wanapita juu yake kulingana na matendo yao. Wa alayhi kalalib min nar, juu yake ni vyuma ambavyo vinawaka moto, vimewekwa, vimelinginizwa juu yake. Kazi yake nini? Tupige sisi, si kupiga watu wengine, mimi na wewe, tupige sisi. Sasa kila mmoja anapita kulingana matendo yake. Wasirat ahaddu min as-sayf, nikali kuliko panga. Ikuja fil hadith, kitaka kutumia akili yako, akili ya dunia, tuseme inawezekana vipi? Naweka mkuu wako juu ya panga kali, si unakatwa damu, utashindwa kutembea? La, akhira tofauti na dunia. Wa adaqqu min ash-sha'r, ni mbamba kuliko nywele katika upesi wake na udogo, yani ni mpaka sana, watu wanapita juu yake. Kaif Allahu ala kulli shay'in qadir, atawapitisha juu yake. Qala subhanahu wa in minkum illa wariduhu, hakuna yote miongoni mwenu isipokuwa atapita juu ya ile sala. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ni ahadi ya uhakika juu ya Mola wako, lazima itatekelezwa. Thumma nunajjil ladina taqaw, kisha tutaokoa wale ambao walimcha Allah wakamwogopa. Ja'alana Allah minhum, semeni amin. Wanadharu dhalimina fi hajibiyya, na watadondoka madhalim katika jahannam moja kwa moja, watakaa huko ndani. Sasa wale ambao Allah hakujalia wala hakuandika juu yao kudondoka, wanapita kama imeandikwa juu yake kuadhibiwa juu ya as-sirat, bila ya kudondoka anaadhibiwa juu. Pigwa, anapigwa mpaka anavuka. Oh, nimepita. Hawezi kurudi tena juu. Wala haangalii nyuma. Subhanallah. Anakuwa tayari amesafishwa juu. Na laiti madhambi yake yangezidi na hayamruhusu kuvuka, hapiti. Huyo anadondoka chini katika shimo la jahannam, waliyadu billah, na'udhu billah. Sasa kuna miongoni mwa watu ambao wakipita, wale ambao walikuwa wakigombana katika utiano, na mhasabu, kuna wasama baina yao katika dunia, wakifika wanawekwa pembeni, wanapita watu, wanapita mu'minu, wanaingizwa katika pepo ya Allah, isipokuwa hao walikuwa na uadui baina yao, walikuwa na chuki baina yao, kwa sababu katika janna hakuna chuki wala hakuna uadui, na kaini pembeni mpaka wapite wao. Wa sahibu ad-dayn, na mwenye deni pembeni, kwa sababu ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anasema la dhulma al-yawm, hakuna dhulma katika siku ya leo, mpaka waje wale ambao wanamdai, haya wape haki zao. Sasa fil akhirah hakuna dirham wala dinar, hakuna shilingi wala dola, kuna hasanat na vile vile daraja. Hawezi kurudi tena motoni kwa sababu kashabuka, lakini anapunguziwa katika daraja zake mpaka kulipa deni la sawa. Na wale waliogombana anahukumu Allah subhanahu wa ta'ala baina yao kwa uadilifu mpaka mambo yao yakae sawa, alipo na wengine. Allah subhanahu wa ta'ala, wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, tuliondosha ndugu katika vifua vyao katika chuki na uadui. Ni ndugu fil janna, ni ndugu ala surin, ala surin, juu ya vitanda mtakabilini wanagalia. Kwa hiyo kama fil janna hakuna chuki wala hakuna uadui, kwa nini unabaki na chuki na uadui mpaka siku ya kiyama? Amen. Na yule aliyekuudhi, acha Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa juu ya subira, wema na uvumilivu, lakini unabakisha na chuki mpaka al-akhira. Angalia athari yake. Kuna mambo mengi na mengi, lakini nasipita kwa ukubwa. Qala wa nu'minu bil qadari, mimi kwangu hapa imeandikwa tu'minu, wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi, wako imeandikwa hivi bita, kuna taa te wa tu'minu. Na namwambia mwanafunzi, na unaamini bil qadar, wa ile mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoipanga katika kwa ajili yako wewe kabla hujazaliwa. Kabla wewe hujazaliwa, Allah subhanahu wa ta'ala amepanga mipangilio yako yote ya kheri au ya shari. Kwa hiyo unaiamini yote, kadari ya kheri, siku moja Allah subhanahu wa ta'ala akuruzuku hela nzuri, masha Allah unafurahi, unaiamini hii min indillah. Siku moja ar-Rahman subhanahu wa ta'ala al-Malik ameshusha juu yako mtihani, unasema alhamdulillah, unasubiri hii min indillah. Qul kullu min indillah, sema yote ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin, haujashusha Allah msiba wote katika hii ardhi au katika nafsi zenu, isipokuwa ule msiba asili yake ni katika kitabu, imeandikwa katika kitabu cha Allah ubao uliohifadhiwa. Fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a. Kuna tafsiri mbili, kabla hatujaumba huu msiba au kabla hatujaumba nafsi zenu. Kwa hiyo tunasema alhamdulillah ala kulli hal, jambo lolote hasa kani yale mambo ambayo yanakuudhi, yanakutia huzuni, yanakushughulisha, si mazuri katika nafsi ya nafsi yako, unasema alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar. Wallahi ndugu yangu, nzuri ya kutamka hii kauli ni nzuri sana. Alhamdulillah ala kulli hal, inamhimidi Allah juu ya kila hali, wa a'udhu billahi min hali ahli an-nar, na ninajikinga, ninajilinda kwa Allah kutokana na hali za watu wa moto. Kuna baadhi ya watu wanakuambia vipi hali yako mbaya, la hali ngumu, la shida, la sema alhamdulillah ala kulli hal, ishara ya kwamba wewe umeridhika. Mimi sina mpigamizi, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hukumu yake. Naweza ukamkuta mtu katika kitanda miaka amewekwa labda na maradhi fulani, mtihani fulani, vipi hali yako? Alhamdulillah, alhamdulillah, namshukuru Allah, alhamdulillah. Na unaweza ukamkuta mtu kama mimi, samahani nikisema kama wewe, mzima, amepata leo, amekosa siku mbili, vipi hali? Baya sana. Sasa tusije tukatamka hiyana na kauli tunaghafilika, kauli kama hiyo alafu ikawa ni kama vile unampinga, kwa sababu hukumu zote na mipango yote wa kadha rabbuk, hukumu yake, alafu kaonekana kana kwamba wewe kujaridhika. Baadhi ya watu, kwa nini nilifanya dhambi gani? Mimi nilikuwa nakosa gani? Hii sunasali nafanya ibada, kama si kwa kauli yake basi katika nafsi yake. La, Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tuwe kama Ayyub, anasema wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni mastaniya ash-shaytanu bi nusbi wa adab urkub bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Katika surat As-Saffat anasema inna wajadnahu sabiran ni'ma al-'abdu innahu, au katika surat Sad inna wajadnahu sabiran ni'ma al-'abdu, hakika sisi tulimkuta ni mtu mwenye subira, ana subira sana. Ni'ma al-'abdu, ni mja mzuri, mu'min aliyoja katika imani na subira. Innahu awwab, hakika yeye ni mwingi wa kurejea kwa Mola wake. Masha Allah, nini kinachohitajika? Ni kauli nzuri, nia nzuri. Sasa subhanallah, angalieni uzuri wa Uislamu. Asiyekuwa Muislamu akifukuzwa katika kazi kana kwamba amefukuzwa katika rehema, yani anahisi anataka kujiua, anataka kujitupa, anataka shekhi, umefukuzwa katika ofisi, si katika riziki. Riziki utaipata shekhi, si Uislamu. Mimi namwambia shekhi, almuhim tofauti na Muislamu. Kwanzia leo huna kazi, ndio toaje riziki Allah, si wewe Waislamu wako hivi. Hii ni dalili ya tauhidi, masha Allah. Lakini kafiri, nimeangamia, nitapata riziki wapi? Sina kazi tena, nitawasomesha watoto wangu vipi? Nitakula vipi? Nitaishi vipi? Hali yangu mbaya. Lakini almu'min, huna kazi kwanzia leo, sawa, sina kazi, lakini toaje riziki Allah, nitapata riziki kuliko kazi yangu, tapata kazi kuliko kazi yako. Ajaban li amri almu'min, ni ajabu jambo la mu'min. Inna amrahu kulluhu khairun, hakika majabu yake yote ni khairi kwake, jambo lake mu'min ni khairi. In asabathu sarra, akipatwa na raha shakara, anashukuru, fakana khairan lahu. Sasa usije ukapata chakula kizuri siku moja mbili, mara nyingi tuko katika ghafla, mtu anaweza anakula chakula kizuri, mashaallah leo chakula, lakini la yahmadu Allah, hamshukuru Allah, hata watoto wake hawafundishi. Angalieni wallahi watu wangapi hawafundishi, watu wangapi wanakosa. Kuna baadhi ya watu hawajui chakula cha wali, wali hawali ila kwenye maulidi au kwenye harusi, na pingine haalifu yale anakwenda bila kualikwa, lakini wewe unakula baraka za Allah anakuruzuku. Qala shakara fa kana khayran lah, ni khairi kwake. Wa in asabathu dharra, na kisibiwa kipaswa na dhara fulani, mtihani fulani, sabara fa kana ala subiri, kipaswa na mtihani, unasema alhamdulillah, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Unatembea hela zimedondoka 1,500,000, 100,000, 1,000,000, unapoteza hela fulani, inna lillah, la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah, Allahu musta'an, Allah sanipe badala. Haya maneno yana raha fulani katika nafsi yako. Jaribu tawakkal. Sasa Rahman ni mkarimu, ni masiku, ni mwezi, unaweza ukasahau, alafu akakupa mfano wake mara tatu, wewe unaweza usikumbuki kwa sababu ni mwenye kughafilika. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema man amila hasanata, man amila salihan, ma man anasema subhanahu wa ta'ala hal jazaa'u al-ihsani illa, kuna aya nyingine lakini kwa sababu aya ambayo ilikuwa inakusudia nimesahau, nahitaji hii aya. Hal jazaa'u al-ihsani illa, je ni malipo ya ihsani isipokuwa ni ihsani? Sasa wewe ukafanya ihsani, ulikumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anafanya ihsani. Qala wa tu'minu bil qadari khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala, qadari zote. الدرس الرابع سبل أقسام التوحيد بجوانب التوحيد وأقسام الشرك بجوانب الشرك، بيان أقسام التوحيد وبينيف وأين ذا التوحيد بجوانب ياكل، وهي ثلاثة، أين ذاك ذي كتاب، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Tauhid ni kumpokesha Allah katika rububia, na kumpokesha Allah katika uluhia, na kumpokesha Allah katika majina na sifa. Tutasoma ufafanuzi wake insha Allah. Amma tauhid ar-rububia fahuwa al-iman bi anna Allah subhanahu al-khaliq. Na sisi jana na juzi au wiki iliyopita tulisema ar-rububia ni kumpokesha Allah katika uumbaji wake na katika ufalme wake na katika uendeshaji wake. Hapa mitaja ni kuamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni muumbaji wa kila kitu, al-khaliq li kulli shay'in, muumbaji wa kila kitu, wal-mutasarrif fi kulli shay'in, na mwenye kuendesha mambo yote, la sharika lahu fi dhalik, hana mshirika katika haya yaliyotangulia. وأما توحيد الألوهية، أما توحيد الألوهية فهو الإيمان لكوامين بأن الله لكوام بالله سبحانه أن يتكسيك هو المعبود يلي أنا يستحكي كوابوديو بحقي بسانا استهيكي وحقي ومانا أسيقو الله أكيابوديو سيقو حق وباطل كيومبي أنا وابودو كيومبي هذا دليل باطل لا شريك له في ذلك مولى سبحانه أنا مشريك كتك عبادة وهو معنى له معنى أكون فسيك وبديك وحق إلا الله بمعنى لا إله إلا الله فإن معناها كيك معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أكون وبديك وحق إلا الله هو الله فجميع العبادات انا اسمع بس عباده زوتي من صلاه مثلا وصلاه وصوم نصوم فنغا وغير ذلك ناسكو هايو كاتكا عباده يجب اخلاصها لله للازمه kuitakasa, kuyatakasa kwa ajili ya Allah. Wakati wa utekelezaji unatekeleza kwa ikhlas kwa ajili ya Mola subhana wahdahu peke yake, wala yajuzu wala haijuzu, haifai sarfu shay'in minha, kuelekeza yeyote miongoni mwake li ghairihi, wasi kwa yeye, bali yote lillah. Qul inna salati, sema hakika sala yangu au sala zangu, wa nusuki na uchinja kwangu, wa mahyai na uhai wangu, wa mamati na kufa kwangu, yote lillah, vinamilikiwa na Allah, na yale ninayoyafanya mimi katika ibada ninayafanya lillah. Tayyib, qala wa amma tawhidu al-asma'i wa sifat, maana yake fahuwa al-imanu bi kulli ma warada fi al-Qur'an al-Karim, kuamini kwa kila kilichokuja katika Qur'an tukufu, au ahadithi sahiha, au hadithi zilizosihi, hadithi sahihi, min asma'i Allah, katika majina ya Allah, wa sifatihi na sifa zake, waamini kwa majina ya Allah yaliyokuja katika Qur'an, au majina ambayo yamethibiti katika hadithi za Mtume Muhammad takuja sallallahu alayhi wasallam, na sifa zake, wa ithbatuha lillahi wahda, na kuyathibitisha au kuzithibitisha lillah, thibitishia Allah majina yake na sifa zake peke yake, ala alwajhi allaiqi bihi, kwa njia kwa namna ambayo inalingana na Allah, naye inafanana na utukufu wake subhana, min ghairi tahrifin, bila ya kubadilisha, bila ya kupindisha, imma katika lafzi au kupindisha katika maana, wala ta'tili, wala kukanusha maana yake, wala takyifi, wala kutaja kaifia yake, namna yake, wala tamthili, wala kutaja mfano wake. Narudia tena, tunathibitisha maneno majina ya Allah na vile vile sifa zake, majina yaliyothibiti katika Qur'an au katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au sifa ambazo Allah amejisifu nazo ndani ya kitabu chake, au anaisifu nazo mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Haya majina na hizo sifa tunathibitisha bila ya kuleta ubadilishaji katika majina ya Allah wala sifa zake, ubadilishaji imma katika lafzi au katika maana. Mathalan ar-Rahman, nasema ar-Rahman ala al-arshi istawa, ar-Rahman ni mwingi wa rehma. Istawa ala al-arsh, amekuwa juu ya arshi yake, amepanda na amekuwa juu ya arshi. Sasa usije ukabadilisha katika lafzi ya istawa, tasema ar-Rahman ala al-arsh istawla, amitawala. Utawala katika lugha ya Kiarabu ikitumika katika hii maana inaleta maana mbaya, maana si nzuri, si sahihi, ni batil. Kwa nini? Kwa sababu amitawala inatumika katika lugha ya Kiarabu kwa yule ambaye alikuja baada ya aliyemtangulia, imma kwa kushindana au kwa kumpindua au kwa kumwangusha au kwa kumtoa au kwa namna yoyote. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala ni nani aliyemtangulia katika nafasi yake? Hakuna. Kwa hii maana inaleta maana si nzuri, ni maana batil. Kwa hiyo tunasema kama alivyosema yeye ar-Rahman ala al-arsh istawa. Nini maana yake istawa? Amekuwa juu ya arsh. Min ghairi tahrif, bila kuleta tahrif katika lafzi. Stawa unasema staula, imma unazidisha katika herufi au unapunguza, haifai. Na vile vile bila ya kubadilisha katika maana, ar-Rahman ala al-arshi stawa, istawa amepanda, amekuwa juu, wewe unasema Ar-Rahman ametawala. Tawala maana yake ameshinda juu ya arshi yake, amechukua ile sehemu kwa nguvu au kwa namna fulani. Ar-Rahman ليس كذلك سبحانه. فهو الأول فليس قبله شيء. Yeye ni Mola wa kwanza wa mwanzo. Hakuna aliyetangulia au aliyokuja, ni wa mwanzo bila mwanzo. Na vile vile Mola wa mwisho bila mwisho. Naam. Qala wala ta'til. Na vile vile kudhibitisha majina na sifa zake bila kukanusha maana zake na lafzi zake. Wala takyif, wala kutaja namna yake. Unasema Allah subhanahu wa ta'ala kuwa juu ya arshi yake katika namna fulani, alafu unataja kaifia fulani, staili fulani, hali fulani, la, haifai. Kwa nini? Kwa sababu hili suala ni la ghaibu, na mpaka wewe unasema kaifia ya kuwa kwake juu ya arshi ni kadha, imma umepewa wahi juu ya kaifia yake na namna yake, na hakuna wahi juu ya hili swala, au umeshuhudia wewe kwa macho ya kwamba maana ya stawa ni katika staili fulani au kaifia fulani, na wewe hujashuhudia kwa macho, wala Rasulullah wala mtu yeyote. Kwa hiyo tunathibitisha kama alivyothibitisha yeye subhana, wala hakuna aibu wala sikosa. Kwa nini? Kwa sababu الرحمن سبحانه وتعالى مسما يي على العرش استوى سيستي في نبيلة نسما بل انتم صلى الله عليه وسلم المويتة او المتوى نبنت موجة جارية موجة في جاكازي ونواتي لكوا نمتية واجيل يقوس فلان من يفنيك اكهزنيك جو يقوم في كباب او قوم في كفر akamleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimfikishia, alimsimulia ni swala, akasema mlete. Akamuuliza aina Allah, Allah yuko wapi? Akasema yuko, akasema fi sama, yuko juu. Akamwambia mimi ni nani? Akasema wewe ni Rasulullah. Mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam, akamwambia bwana wake, mwache, hakika huyu ni mu'min, ni muumini. Akamwacha huko. Sasa kwa ajili ya nini? Waamini kwake anna Allah fi samaa, si kosa, bali hii ni fitra, ni maumbile. Wewe kishikwa na jambo la dhiki, tabu, mitihani katika maisha yako, moja kwa moja nafsi yako, ndani yako, wallahi ndani ya nafsi yako unahisi kwamba moja kwa moja unaelekea juu, wala huende kulia, wala huelekee Temeke, wala huelekee Bagamoyo, wala Kigamboni, moja kwa moja unaelekea Saba kwa nafsi yako, na vile vile kwa mikono yako. Rabbana atina fid dunya hasana, na wewe unaelekea juu. Ni dalili ya nini? Dalili ya kwamba asili yako, umbile, linakubali ya kwamba Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala yuko juu. Lakini Waislamu sasa hivi kimwambia Mola yuko wapi, na kwamba yuko kila sehemu. Sisi tunaitakidi kwamba Rahman yuko kila sehemu, lakini itikadi yeye ilikuwa sahihi kwa ujuzi wake na uzungukaji wake, elimu yake, anatuona, anatushuhudia, anajua hali zetu, anasikia kauli zetu. Hakuna kinachopichikana kwake katika mambo yetu na matendo yetu. Lakini yeye mwenyewe kwa dhati yake subhanahu wa ta'ala juu ya arshi, na ushahidi ulikuwa mkubwa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alipochukuliwa na Jibril na kufunga safari katika Isra, alichukuliwa kutoka Makkah kwenda mpaka Sham, Palestina. Na kutoka Sham akapelekwa wapi? Kila sehemu? Kwa sababu Allah yuko popote? La, alipewa kupelekwa atapita katika mbingu wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka saba. Qala subhanahu wa ta'ala idh yaghsha sidrata ma yaghsha ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رآه نزلة أخرى. المونا جبريل جب محمد صلى الله عليه وسلم مرة يبيلي نزلة أخرى عند سدرة المنتهى بزوني مو سدرة امتي وسدرة ام كنازي وجو بنقول مشور مش خبيسة. قال سبحانه عندها جنة المأوى تتكيل سهيمني جنة الجنة هي قوار كلا سهيم. طيب الجنة جو والله سبحانه وتعالى العرش فوق الجنة والله سبحانه وتعالى فوق العرش ولو شهيد لكو زي واضح ولكو وازي زي ليا هي حديث يمتب محمد صلى الله عليه وسلم لكن وإسلام ويجي وزمزيت أنا قبيا دعايا الحديثية أتي اليوم مين من هنا الله سبحانه وتعالى نمكوب وقلب كل كيك نسيسك نقبالي فيه ها؟ lakini kisema yuko juu tayari mshabuingiza katika kona fulani. Kwa hiyo akili yake inatengeneza kwamba ulimwengu una kona sita, chini, juu, mbele, nyuma, kulia, kushoto. Kwa hiyo Rahman kisema yuko juu umemkamata walau kumuingiza katika kona fulani au umemchomea katika sehemu fulani laisa kamithlihi shay'un, yeye ni mjuzi kwa nafsi yake, yeye mjuzi kwa sehemu yake, yeye ni mjuzi kwa hali zetu na udhaifu wetu na akili zetu. Sasa alituambia ndani ya Qur'an, mimi niko juu lakini najua hali zenu, habari zenu, mambo yenu yote. Yeye binadamu akili yake anasema nikisema mimi yuko juu na yuko chini, sasa inakuwaje? Bora niseme yuko kila sehemu. Je, yuko chooni? Ndio, ujibu wa kauli yako. Ndani ya tumbo la nguruwe? Naam. Katika sehemu za uchafu? Naam. Yuko sokoni? Naam. Katika sehemu za najis? Naam. Hasha wa kalla. Ta'ala Allah wa taqaddas wa tabarak wa ta'azam سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعمال زيت زنيلكي واحد اعمال جيمة اعمال زخيري إلي الله ازيبوكيه ذي اعمال زنيلكي واحد لفن نجو الملائكة ونبطان ونلكي واحد كوندا كمولاواو simesoma kwenye katika hadithi kwamba malaika wanahudhuria katika vikao vya ilmu, alafu vikao vikimalizika malaika wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanamsikishia taarifa, wanampa ripoti, na yeye anamjua, yeye ni mjuzi, wanaelekea juu. Saa vizuri ustadi wala kwa hiyo ndugu zangu katika imani, akili iliyosalimika na uchafu wa kutevu shubuhati inakubali ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala wala haikatai, lakini akili ambayo tayari imemweka Allah katika hali fulani, na bila wao wanasema hatuwezi kumweka Allah katika sehemu fulani kwa sababu tutamfananisha Allah na sisi, tayari wameshafananisha Allah na viumbe, lakini akiamini ya kwamba mwenyewe subhanahu wa ta'ala hakuna chochote mfano wake katika dunia. Tayeb, yeye anasema mimi niko juu, wewe unakataa kwa nini? Ala ya'la, yani mjuzi kwa nafsi yake kuliko wewe. Wewe kwa nini unakataa? Anasema akili yangu haikubali. Akili yako ni nini? Na wewe ni nani? Wewe unampangia Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake na katika yale yanayompa na yasiyompa? Wewe ni mjuzi kwa Mola kuliko yeye? Tunarudia hili swala, tunalitaja kwa sababu Waislamu wengi wanaitakidi ya kwamba Rahman yuko popote. Uone kwamba kwa nini unasema hivi? Wanasema mbona anajua kila kitu? Ndio, lakini yuko juu. Angalia wewe ukiwa na kampuni, ukiwa na jengo lako, ndani yake shughuli mbalimbali na wafanyakazi na mambo mengi sana, kila sehemu iliyota kamera, kila sehemu, lakini wewe umekaa katika ofisi fulani, alafu ndani yako screen, unamwona huyu anafanya nini, unamwona huyu anabeba, huyu kalala, samahani, huyu anasinzia, huyu anaandika, huyu kila mmoja. Je, wewe uko pamoja nao? Naam, uko pamoja nao, lakini si kwa mwili wako. Mfano, lillahi madhal a'la, uko katika ofisi unatizama. Je, ukiwaambia jamani, mimi nilikuwa pamoja na ninyi nyinyi, watashangaa? La, kwa sababu anaona mbele yake. Huu ni mfano. Sisi tukisafiri usiku mathalan, katika mwezi 13, 14, 15, unaona mwezi katika hali ya kukamilika. Wewe katika gari unatembea masaa mawili, matatu, manne, na mwezi unatembea nao. Je, mmegusana? Mmeshikana? Unasema tunatembea na mwezi huko nasi. Uzi katika sehemu yake, lakini wewe ndio unatembea kana kwamba mwezi huko nao. Kwa hiyo hakuna mgongano baina ya kuwa Allah juu subhanahu wa ta'ala na juu ya arshi yake, lakini vile vile anatuona, anajua hali zetu. Aisha radhiallahu anha, siku moja alikuja mama mmoja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anamshtaki mume wake, huyu kadha, huyu kadha, amemtamkia maneno si mazuri. Basi Allah akashusha aya zinasomwa mpaka siku ya Kiyama katika habari zake. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Mahallu shahid, qad sami'a Allah, amesikia Allah sauti ya yule mwanamke ambaye alikuwa anajibizana nayo, analalamika juu kwako wewe, juu ya mume wake. Aisha anasema, wallahi mimi niko katika chumba cha pili, sijamsikia, na Allah subhanahu wa ta'ala amemsikia min fawqi sab'ati arqi'a, juu ya mbingu saba amemsikia. Ni dalili ya nini? Yuko juu, lakini amemsikia. Tayeb, kuna ishkali gani? Juzi ilikuwa namsikiza sheikh mmoja, anauliza sheikh, je, inajuzu kusema Allah fi samaa, yuko juu, na tunataka kauli iliyokuwa sahihi katika hili swali? Akasema Allahu aliumba, Allah alikuwepo kabla zamani wal makani, kabla ya zama na sehemu. Na sisi tunasema Arrahmanu subhanahu wa ta'ala yuko juu, bila ya kuleta falsafa nyingi. Je, ile juu ni sehemu? Allah alituambia haya maneno, anasema yuko juu, sisi tunasema yuko juu. Kivipi? Haikuhusu wewe shika kitabu yako, wewe naendelea katika ibada zako, na wale singine katika kazi ya Allah na haki yake. Sasa unakuja unasema hii sehemu ya juu ni kiumbe. Sasa tukisema Ar-Rahman yuko juu, maana yake tumuingiza ndani ya kiumbe chake. Sasa inakuwaje muumbaji anakuwa ndani ya kiumbe? Akili zao hizi. Kaweka aya pembeni, kaweka hadithi pembeni, alafu akasema yeye akili, wewe ndio hakimu juu ya maneno ya Allah na maneno ya Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Leo tunaishia hapa, inshallah wiki ijayo tutaendelea.